الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ حجرات چل رہی تھی اور اس کی 12ویں آیت پر ہم پہنچے تھے اور بدگمانی کے سلسلے میں کلام ہو رہا تھا. بدگمانی پھر میں ایک دفعہ عرض کر دیتا ہوں کہ بدگمانی دل میں آنے والا کسی مسلمان بھائی کے بارے میں برا خیال جو ہوتا ہے اسے بدگمانی کہتے ہیں. یہ بدگمانی کبھی تو حرام کفر تک ہوتی ہے، کفر تک پہنچ جاتی ہے، کبھی اس کا حکم حرام کا ہوتا ہے، کبھی بدگمانی کرنا جائز ہے یعنی نہ گناہ نہ ثواب، اور کبھی بدگمانی کرنا مستحب ہوتا ہے یعنی باقاعدہ اس پر ثواب بھی مرتب ہوتا ہے. کفر کی آپ کو بتائی تھی بدگمانی کی صورت کہ اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول کے بارے میں کوئی برا گمان دل میں آئے. یہ بھی یاد رکھیے گا، اچھی طرح یاد رکھیے گا کہ ان چاروں صورتوں کو میں عرض کرتا ہوں، لیکن یہ اچھی طرح یاد رکھیے گا کہ بدگمانی پہ جو حکم کفر لگ رہا ہے یا حرام کا حکم ہے یا ہم جائز یا مستحب کہہ رہے ہیں، یہ اس وقت ہوگا کہ جب دل میں گمان آیا اور آنے کے بعد آپ نے اس کا یقین بھی کر لیا. یقین کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کی جانب مخالف بالکل ختم ہو جائے. مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس کے بارے میں خیال آیا کہ ظالم ہے، لیکن بات نہیں مزاحمت بھی، نہیں ظالم نہیں ہے، ایسا نہیں سوچنا چاہیے، لیکن پھر خیال آ رہا ہے نہیں یہ ظالم ہے، وہ یہ بھی کرتا تھا، لیکن اندر سے اب بھی مخالفت جاری ہے. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس جانب اتنے دلائل کثیر جمع ہو جاتے ہیں اس کے ظلم سے کے بارے میں کہ آدمی 100% مطمئن ہو جاتا ہے کہ ہاں جو میں اس کے بارے میں سوچ رہا تھا بالکل صحیح ہے، وہ واقعی ظالم ہے. اور آدمی اپنے باطن میں دیکھتا ہے کہ کوئی مخالفت کوئی مزاحمت اب باقی نہیں رہی ہے. جب یہ درجہ آ جاتا ہے کہ انسان کامل طور پر مطمئن ہو جاتا ہے اور باطنی مزاحمت یا اس کے سلسلے میں کوئی مدافعت نظر نہیں آتی ہے، تو یہ یقین ہے. یہ جب یقین حاصل ہوگا تو پھر یہ اس پہ حکم مرتب ہوتا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں گمان آیا کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ظالم ہے، وہ ہماری طرف توجہ نہیں کر رہا، غافل ہے، بھول گیا ہمیں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا شیطان نے کوئی گمان ڈالا، تو جب تک یقین کے درجے میں نہیں آئے گا گرفت نہیں ہے، کیونکہ تو شیطان کی طرف سے آئے گا اللہ کے بارے میں وسوسے، رسول کے بارے میں وسوسے صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ اسے اگر جھٹک دیں گے رد کر دیں گے کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر اس پہ یقین کر لیا اور جانب مخالف اور وہ مدافعت جو اندر ایک باطنی مزاحمت ہو رہی تھی وہ بالکل ختم ہو گئی، اب یہ کفر بن جائے گا. یہ بالکل ایسا ہے جیسے کو کہا ہے کہ معاذ اللہ دل میں خیال آیا کہ اللہ ظالم ہے، اب باطن سے مزاحمت نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن آپ نے کہا نہیں دیکھو میرے بچے کو بچہ مر گیا، میرا کاروبار تباہ ہو گیا، میں مقروض ہو گیا ہوں، لاکھوں روپے میرے اس پہ قرضہ آ گیا ہے، اس طرح کا گمان کیا تو اور پھر اس کے بعد بالکل یقین ہو گیا کہ ہاں یہ تمام چیزیں ظلم کی مختلف شکلیں ہیں یا صورتیں ہیں یا ظلم کی صورت میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ تمام چیز ہمارے سے وجود میں آئی ہے، تو اب جیسے ہی یقین حاصل ہوگا انسان کافر ہو جائے گا. اس لیے اگر دل میں کوئی گمان آئے بھی اسے یقین کے درجے تک کبھی بھی مت پہنچنے دیجیے گا. تو یہ کفر ہوتا ہے حرام، جیسے عام مسلمانوں سے بدگمانی کرنا. اور اس کے بعد لیکن عام مسلمانوں سے بدگمانی حرام ہونا اسی وقت ہوگا جب پچھلے پروگرام میں جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ کوئی بدگمانی کی ظاہری علامات وہاں پہ موجود نہ ہوں، یعنی جو بدگمانی دل میں پیدا ہوئی ہے اس کی پیدائش کا سبب کوئی ظاہری علامات نہ ہوں، سامنے والے کا ظاہری کوئی قصور ایسا نظر نہ آئے کہ جس سے بدگمانی پیدا ہوتی ہو، اگر نظر آئے اس پہ بدگمانی ہو رہی ہے تو حرام نہیں ہے. جیسے مثال دی تھی کوئی سگریٹ کا پیکٹ چھپا کے لے جا رہا ہے، پھر بعد میں جا کے یوں کر رہا ہے اور یا اس طرح مار رہا ہے جیسے ہیروئن چی وغیرہ کرتے ہیں، اب آپ کو گمان ہوئے ہیروئن پیتا ہوگا، تو یہ گمان جو آپ کے دل میں پیدا ہوا ہے یہ اس کی حرکات کی بنا پر ہے، ویسے تو بیٹھے بیٹھے نہیں آ گیا دل کے اندر، تو یہ بدگمانی حرام نہیں ہے. لیکن اگر کوئی مسلمان ہے اس کا جو جس بھی عمل کے بارے میں جس بھی قول کے بارے میں بدگمانی پیدا ہو رہی ہے اس کے لیے کوئی ظاہری قرینہ علامت نہیں ہے تو پھر یہ بدگمانی کرنا حرام اور گناہ ہو جاتا ہے. یا سامنے والا وضاحتیں کر رہا ہے اور ہم نہ مان رہے ہوں، جیسے کوئی کہہ رہا ہے میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، نہیں تم جھوٹ ہی بول رہے ہو بس، جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں عورتوں میں خاص طور پر جھگڑا ہوتا ہے، نہیں یہ جھوٹ بول رہی ہے بس سامنے والی، یہ غلط طریقہ ہے. آپ کو کوئی ظاہری علامت نہیں ہے، کوئی آپ دلائل سے اس کے قول کو رد نہیں کر پا رہے تو کیسے بدگمانی کر رہے ہیں. یہ عام مسلمانوں سے جو بدگمانی ہوتی ہے حرام ہوتی ہے. इसके बाद जो दर्जा होता है वो जायज़ का होता है कि आपने कोई मसलन ज़ाहरी अलामत देखी और उसमें बदगुमानी पैदा हो गई, ये जायज़ है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और एक होता है मुस्तहब, और इसी पर कल हमारा कलाम चल रहा था कि उस्ताद अपने शागिर्द से, बाप अपनी औलाद से, बड़े भाई बहन छोटे बहन भाइयों के लिए, इसी तरह शौहर बीवी से जो थोड़ा बहुत बदगुमानी करे इस नीयत के साथ कि इनकी इसलाह होगी, इनके मैं गुनाह से दूर करूँगा, इनकी तरक्की के लिए कोशिश करूँगा। इसी तरह एक कारोबारी शरीक अपने दूसरे कारोबारी से बदगुमानी करता है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ये बदगुमानी मुसलमान भाई को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है, या ये बदगुमानी सिर्फ किसी वजह बग़ैर किसी वजह के नहीं है, बल्कि एक माकूल वजह है कि हम खुद नुकसान से बचना चाहते हैं या सामने वाले की तरक्की के ख्वाहां हैं। तो अच्छी नीयत के साथ जो की गई बदगुमानी होती है उसमें इंसान बिल्कुल काबिले गिरफ्त नहीं होता है। तो ये बदगुमानी के बारे में हमें ज़रूर गौर तफक्कुर करना चाहिए। तो किसी मुसलमान भाई के बारे में अगर दिल में बुरा ख्याल आ जाए तो सबसे पहले गौर तफक्कुर ज़रूर कीजिएगा कि ये ख्याल किस वजह से पैदा हुआ। अगर कोई माकूल दलील है आपके पास तो ठीक, अगर नहीं है तो फ़ौरन उसको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। ये अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू, ए ईमान वालों तुम इज्तनाब करो, कसीरन मिनज़्ज़न, कसीर गुमान करने से, इन्ना बादा ज़न्नी इस्मुन, बेशक बाज़ गुमान गुनाह होते हैं। वही जैसे आपको बताया कि बाज़ बदगुमानियाँ गुनाह हो जाती हैं। वला तजस्सुसू, और लोगों के ऐब तलाश ना करो। ये भी बहुत ज़रूरी हुक्म है जिस पर तवज्जो करने चाहिए, और इसके सिलसिले में अपना अमली मुहासबा, फ़िक्री मुहासबा करना चाहिए कि कहीं हम लोगों के ऐब तलाश करने के जुर्म के मुर्तकिब तो नहीं हो रहे, और जुर्म मुसलसल के मुर्तकिब तो नहीं हो रहे। तो इसमें बहनें जो हैं, हमारी ख्वातीन जो होती हैं, ये बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं, ये दूसरों के वीक पॉइंट तलाश करती हैं, दूसरों के कसूर हमें मिल जाएं, क्योंकि इन्हें वक्त पास करना होता है, सारा दिन तो गुजारने गुजारना है, कुछ खाना पकाने में निकल गया, कुछ कपड़े धोने में, कुछ घर की सफाई में, कुछ बच्चों और शोहर की खिदमत में, अब जो बाकी वक्त बचा वो कैसे गुजारा जाए। उसके लिए लाजिम बात है कि कोई दिलचस्पी और तफरी का सामान चाहिए, कुछ चुटकुले चाहिए। तो वो चुटकुले यही होते हैं कि दूसरी ख्वातीन के ऐब ज़रा मालूम हो जाएं तो फिर बैठकर डिस्कस करेंगे। जैसे ही किसी का ऐब पता चलता है, ऐसा लगता है कि बिजली भर गई है, बदन में करंट दौड़ गया है। बीमार बहन जो उठ नहीं पा रही थी पहले काम काज के उज़र बना के, नहीं मेरे तो मैं बीमार हूँ, बेड लेटी हुई थी, लेकिन उससे अगर कोई आप ऐसी पोशीदा राज बता दीजिए, फिर उसकी फुर्ती और महारत देखिए कि फौरन वो दूसरी को फ़ोन करेगी और उसको बताएगी, या बुरका संभाल के महल्ले में निकल जाएंगी पूरे महल्ले में उस खबर को आम करने के लिए। और इस तरीके से सामने वाला बदनाम भी हो जाता है और ये लोग गुनाहगार होती हैं। और ये सिर्फ औरतों में ही नहीं, मर्दों के अंदर भी होता है। ये नहीं है कि सिर्फ बहनों को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है, मर्द भी इसमें अब किसी तरह कम नहीं है। ऑफिसज़ में, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज़ में, हर शोबे में तकरीबन इसी तरह एक दूसरे के ऐब तलाश करने में लोग मसरूफ़ अमल होते हैं। हालांकि बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए, दूसरे के ऐब तलाश करना मना है। हत्ता के फुकहाए इस्लाम ने लिखा कि अगर आप किसी शख्स की दावत में गए तो आपको ये तहकीक करने की ज़रूरत नहीं है कि इसका खाना हलाल है कि हराम। हाँ, अगर आपको पता है कि हराम कमाता है तो फिर इज्तनाब करें, बहुत बेहतर है। लेकिन अगर आपको नहीं पता हलाल है हराम, तो अब ये तकवा परहेजगारी नहीं है कि आप तहकीक शुरू कर दें क्या कमाते हैं, कैसे कमाते हैं, या उससे क्रॉस क्वेश्चनिंग शुरू कर दें भाई तुम्हारा कारोबार क्या है, कितना कमाते हो, किस अंदाज से काम करते हो, ताकि हमें पता चल जाए कि हराम कमा रहा है कि नहीं कमा रहा। इस तरह की तहकीक करने को भी शरीयत ने मना फरमाया है। लिहाजा एक दूसरे के ऐब भी नहीं तलाश करने चाहिए। तो अगर साबिक़ा ज़िंदगी में कोई बदगुमानियाँ हुई थी, और इसी तरीके से अगर हमने किसी के ऐब तलाश किए थे ताकि लोगों में उसको आम कर दें, तो इन पे भी हमें तौबा करनी चाहिए। और जिसके बारे में बदगुमानी की, अगर उसको इत्तिला मिल गई कि आपने बदगुमानी करके उससे ज़बान पे वो लफ्ज़ ले भी आए हैं और उसको बदनाम किया है, उससे भी आपको मुआफ़ी मांगनी होगी। इसी तरह अगर किसी के ऐब तलाश करके आपने लोगों में आम कर दिए थे, किसी को जलील किया था, तो ऐब ढूंढना ही मना था, ना कि उसको फिर लोगों तक पहुंचा देना, ये तो और बड़ा गुनाह हुआ। اس پر بھی اس شخص سے توبہ کرنا ضروری ہے، یعنی معافی مانگنا ضروری ہے، پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کرنی ہوگی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے غیبت کی ممانعت کا حکم بیان فرمایا کہ وَلَا يَغْطَبْ بَعْدُكُمْ بَعْدًا، تم میں سے کوئی دوسرے مسلمان بھائی کی غیبت نہ کرے۔ غیبت کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کی وہ برائی جو اس کے ذات میں موجود ہے اس کے پیٹ پیچھے برائی کی نیت سے بیان کرنا۔ تو کتنی قیودات ہو گئیں، نمبر ایک مسلمان بھائی کی برائی، نمبر دو وہ برائی اس کی ذات میں موجود ہو، نمبر تین اس کے پیٹ پیچھے بیان کرنا، نمبر چار برائی کے ارادے سے بیان کرنا۔ یہ چار جب چیزیں متحقق ہوں گی تو غیبت ثابت ہو جائے گی، اور جب غیبت ثابت ہوگی تو پھر اس کے مطلب اس کے مطابق حکم ہوگا، کیونکہ غیبت کرنا گناہ کبیرہ بیان کیا گیا کہ گناہ کبیرہ ہے۔ یہ جتنی سخت انداز سے اس کو بیان کیا گیا اس وجہ سے اس کو گناہ کبیرہ قرار دیا گیا ہے۔ لہٰذا چار شرط مسلمان، لہٰذا معلوم ہوا کہ کافر کی غیبت غیبت ہے ہی نہیں، اس کی برائی کریں تو بالکل اس کا کوئی ادب و احترام نہیں ہے، اس کی غیبت جائز ہے۔ نمبر دو مسلمان بھائی میں وہ برائی موجود ہو، لہٰذا اگر کسی میں کوئی برائی نہیں ہے پھر آپ کہہ رہے ہیں اس میں وہ برائی ہے تو یہ الزام اور بہتان ہے، یہ غیبت نہیں ہوتی۔ تیسرا اس کے پیٹھ پیچھے بیان کرنا، لہٰذا سامنے اگر آپ کہہ رہے ہیں تم میں یہ برائی ہے یہ برائی ہے تو اس کو غیبت کا نام نہیں دیتے، غیبت بنے گی اسی وقت جب آپ مسلمان کے پیٹھ پیچھے اس کو بیان کریں گے۔ اور چوتھا برائی کی نیت سے بیان کرنا، تب یہ غیبت بنے گا۔ لہٰذا اگر برائی کی نیت سے کسی کی برائی بیان نہ کی جائے بلکہ اچھی نیت سے کی جائے تو جائز ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص آپ سے کہتا ہے بھائی میں اپنی بیٹی کی شادی فلاں کے لڑکے سے کرنا چاہتا ہوں، تو وہ لڑکا کیسا ہے؟ اب آپ نے سوچا اگر وہ لڑکے کے بارے میں نہیں بتائیں گے، ان کی بچی ساری زندگی روتی رہے گی، آپ نے کہا جی وہ تو ہیروئن بھی پیتا ہے، چرس پیتا ہے، آوارہ گرد لڑکوں کے ساتھ رہتا ہے، عورتوں کے پاس جاتا ہے، وہ بدماش قسم کا لڑکا ہے۔ اب آپ برائیاں کر رہے ہیں لیکن یہ برائی آپ اصلاح کی نیت سے کر رہے ہیں، اور اپنے مسلمان بھائی کو ایک نقصان سے بچانا مقصود ہے، اس میں حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جب کورٹ وغیرہ میں کوئی مقدمہ ہے، اب اس میں آپ برائی بیان کر رہے ہیں، جیسے وکلا دوسرے جو مخالف کا کلائنٹ ہوتا ہے اس کی برائیاں بیان کرتے ہیں اور واقعی حق بیان کر رہے ہوں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے۔ اسی طرح فتویٰ لیتے ہوئے کسی کی آپ نے برائی بیان کی، مثلا بیوی کہتی ہے میرا شوہر یہ بھی کرتا ہے یہ بھی کرتا ہے یہ بھی کرتا ہے، اب میرا اس کے ساتھ ساتھ رہنا کیسا ہے، ساری برائیاں بیان کر دیں، لیکن یہ برائی کی نیت سے نہیں ہے بلکہ یہ ایک فتویٰ طلب کرنے کی نیت سے ہیں، تو یہ بھی جائز ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے حیا کا پردہ اپنے چہرے سے ہٹا دیا اس کی غیبت نہیں ہے۔ لہذا اگر کوئی اعلانیہ گناہ کر رہا ہے اور آپ اس کے اعلانیہ گناہ کو پیٹ پیچھے بیان کریں تو حرج نہیں۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی سب کے سامنے شراب پیتا ہے، آپ کہیں بیٹھے ہوئے تھے محفل میں وہ آدمی نہیں تھا، تو آپ نے کہا کہ فلاں تو شرابی آدمی شراب پیتا ہے، بہت نشے میں دھت پڑا رہتا ہے، تو یہ غیبت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو ایک اعلانیہ گناہ ہے جو خود کر رہا ہے، اور خود نبی کریم نے فرمایا کہ جس نے حیا کا پردہ اپنے چہرے سے ہٹا دیا اس کی غیبت نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ بہنیں خاص طور پہ غور فرمائیں کہ جہاں یہ چار عورتیں مل کر بیٹھتی ہیں وہاں پانچویں کی برائی ضرور ہوتی ہے، بلکہ یہ مطلب جاتی ہیں شادی بیاہ میں، بعض اوقات قصدن اسی نیت سے جا کے دولہن کو دیکھتی ہیں، دولہا کو دیکھتی ہیں، پھر آ کے تبصرے کرتی ہیں، ارے دولہن تو اتنی خوبصورت تھی، دولہا تو بالکل بندر کی طرح تھا، ارے دولہا اتنا پیارا تھا، دولہن تو بالکل کالی کلوٹی تھی، پتہ نہیں کیا دیکھ کر شادی کر دی، ضرور جہیز بڑا لیا ہوگا، اور یوں تبصرے وغیرہ کرتی رہتی ہیں، تو یہ بھی منع ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کرکٹ کے میچز وغیرہ دیکھتے ہیں یا کوئی ڈرامہ وغیرہ دیکھا، اسی طرح جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں یہ اگر مسلمان ہیں تو ان کی غیبت بھی غیبت ہی ہے۔ اگر واقعی آپ برائی کی نیت سے برائی کر رہے ہیں تو چاہے کرکٹر کی کریں، چاہے کسی فلم ایکٹر کی کریں، چاہے کسی سیاست دان کی کریں، اگر برائی کی نیت سے کریں گے تو یہ برائی ہی غیبت میں ہی شمار ہوگی۔ لیکن وہی جو ہم نے قیودات بتائے ان میں سے کوئی اچھا قصد و ارادہ نہ ہو تو ضرور غیبت ہے، اچھے قصد و ارادے کے ساتھ ہیں تو پھر اس کی گنجائش اور رعایت شریعت کی طرف سے نکل سکتی ہے۔ یوں یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جیسے غیبت کرنا گناہ ہے ایسے ہی سننا بھی منع ہوتا ہے، یعنی آپ اگر خود غیبت نہیں کر رہے، کچھ لوگ آپ کے سامنے غیبت کر رہے ہیں، تو حکم شرعی یہ ہے کہ آپ اٹھ کے چلے جائیں، یا اگر بیٹھے ہیں تو جس کی غیبت ہو رہی ہے اس مسلمان بھائی کا دفاع کرنے کی کوشش کریں، اگر نہیں کر سکتے تو اٹھ کے چلے جائیں، اور اگر اٹھنا بھی ممکن نہیں ہے تو پھر دل میں برا جانتے رہیں، یہ ضروری ہے۔ اسی طریقے سے جیسے زندہ کی غیبت کرنا جرم ہے، اسی طرح مردہ کی غیبت کرنا بھی جرم ہے۔ مرے ہوئے لوگوں کی بھی برائی بیان نہیں کر سکتے ہیں، ان کی غیبت بھی غیبت ہی ہوتی ہے، اس لیے ان تمام چیزوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور یاد رکھیں کہ جو غیبت کرتا ہے تو اس کی نیکیاں نکل کر یعنی آپ کی نیکیاں نکل کر اس کے نام اعمال میں ڈال دی جاتی ہیں. حضرت غالباً مالک نے حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کسی نے غیبت کی, آپ کو پتہ بتایا لوگوں نے کہ بھئی اس نے فلاں غیبت کی ہے, تو ہم جیسے ہوتے تو ہم بھی جواب میں چار برائیاں بیان کر دیتے, لیکن وہ ہمارے بڑے بزرگ تھے, اکابرین میں سے تھے, تابعین میں سے, حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سیخ پا نہیں ہوئے بلکہ آپ نے کھجور کا ایک ٹوکرا منگایا اور اس شخص کو جس نے غیبت کی تھی اس کو بھجوایا اور کہا کہ اسے جا کر کہو کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ نے اپنی کچھ نیکیاں ہمیں تحفتاً دی ہیں, تو ہم نے بھی سوچا کہ جواب میں آپ کو کچھ تحفہ دیں اور ہم معذرت چاہتے ہیں کہ جتنا اچھا آپ نے تحفہ دیا ہم اس کے برابر تحفہ آپ کو نہیں دے سکتے. یعنی آپ نے تو نیکیاں دی ہیں, ہم کھجور دے رہے ہیں, لازم بات ہے کہ نیکی کھجور سے تو افضل ہی ہے. تو اس طریقے سے وہ کتنا شرمندہ ہوا ہوگا, اس کو کتنا افسوس ہوا ہوگا, وہ کیسا زمین میں گڑ گیا ہوگا شرم کی وجہ سے, اور جو لوگ تھے ان پر کتنے اچھے اثرات مرتب ہوئے ہوں گے, اسے لوگوں نے لعنت ملامت کی ہوگی اور حضرت کی عزت بڑھ گئی. تو اسی طریقے سے ہمارے ساتھ معاملہ بھی ہونا چاہیے کہ ہم غیبت ہرگز نہ کریں, اور اگر خدا نخواستہ غیبت کر بیٹھیں کسی کی اور اس کو اطلاع مل جائے تو پھر اس سے معافی بھی طلب کر لیں, اور کوئی ہماری غیبت کرے تو سیخ پانی ہونا چاہیے, بلکہ اسی طرح جیسے خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لاہے عمل اختیار کیا, اچھا عمل ہم بھی اختیار کریں تو سامنے والے کی توبہ کی امید ہے. اس کی کراہت بیان کرتے ہوئے اللہ نے آگے ارشاد فرمایا, ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتن, کیا پسند کرتا ہے تم میں سے کوئی ایک کھائے اپنے مردہ بھائی کے گوشت کو. تو دیکھیے کتنا برا ہے غیبت کرنا کہ جیسے آپ کا بھائی مرا ہو سامنے اور اس کو گوشت کاٹ کے آپ کھائیں, ماذا اللہ ثم ماذا اللہ, تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک تو گوشت کاٹنا, مردے کا گوشت پھر وہ کھانا, یہ کتنا برا ہے. اسی طرح سرکار یہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرنا اتنا ہی برا ہے, فَكَرِهْتُمُوهُ, تو تم اسے ناپسند کرو گے. یقینی سی بات ہے کہ اس طرح گوشت کھانے کو ناپسند کرو گے تو پھر غیبت کو بھی ناپسند کرو. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو, اِنَّ اللَّهَ تَوَّابُ الرَّحِيمُ, بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بہت توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہے. یا ایہا الناس, اے لوگو, اے انسانو, اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى, بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت سے, یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہا سے. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ, اور بنایا ہم نے تمہیں شاخیں اور قبیلے. اس کی انشاءاللہ مزید وضاحت اگلے پروگرام میں ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.